شماره 101 با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیر ناصر افتتاح. غزل از مولوی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمود امینی. چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا، سنمی که بر جمالش دو جهان نثار بادا. به دو چشم من ز چشمش چه پیام هاست هردم، که دو چشمم از پیامش خوش و پرخمار بادا. در زاهدی شکستم به دعا نمود نفرین، که برو که روزگارت همه بی قرار بادا. نه قرار ماند و نه دل به دعای او ز یاری، که به خون ماست تشنه که خداش یار بادا. دل ما چو چنگ زهره که گسسته تار بادا. به گداز ماه منگر به گسستگی زهره، تو حلاوت غمش بین که یکش هزار بادا. عروسی است در جان که جهان ز عکس رویش، چو دو دست نو عروسان تر و پرنگار بادا. Thank you. چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا، سنمی که بر جمالش دو جهان نثار بادا. چمنی که تا قیامت، چمنی که تا قیامت گل به بار بادا، سنمی که بر جمال دو جهان نثار بادا. به دو چشم من ز چشمش چه پیام هست هر دل، که دو چشم من از پیامش خوش و پرخمار باد. دو چشم من ز چشمش چه پیام ها که دو چشم من از پیامش خوش و پرخم و بود. در زاهدی شکستم بدان مود نفرین که برو که روزگارم همه بی قرار بود نه قرار مند نه قرار مند نه دل بدای او زیاری نقرار مند و ندل بدای او زیاری که به خون ماست تشنی که خدا شیار بود. Thank you. تن ما به ما که ز عشق می گدازد دل ما چه چنگ زهره که گسست تار مادا یا دل ما چه چنگ زهره که گسست تار بود تو حلاوت غمش بین که یکش هزار باد Jaru siens da تن تیره همچوب زاغ است و جهان تن زمستان که به رغم این خوش ابد و بهار بود چمنی که تا قیام گل او به بار بود سنمی که بر جمال دو جهان سود بود تن تیر همچو زاغ است و جهان تن زمستان که به رغم این دو ناخوش ابدا بهار بادا برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 101 بود که در چهارگاه اجرا شد.